wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 lipca, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Ma trwałe miejsce w historii polskiej muzyki, mówią we wspomnieniach o Korze dziennikarze muzyczni. Artystka zmarła nad ranem po ciężkiej chorobie. Areszt dla handlarza dopalaczami, po zażyciu których w Łodzi zmarła 30-latka. Warszawa w hołdzie powstańcom, mijają 74 lata od tego zrywu. Odejście Kory dla wielu ludzi mojego pokolenia, w tym dla mnie, oznacza symboliczny koniec jakiejś epoki, napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda. Liderka zespołu Manam zmarła nad ranem w wieku 67 lat w swoim domu na Roztoczu. Od kilku lat zmagała się z chorobą nowotworową. Szef muzyczny Trójki Piotr Metz mówi, że Kora ma trwałe miejsce w historii polskiej muzyki. Spotkaliśmy się z Korą całkiem niedawno, jeszcze w studiu Osieckiej, gdzie widać było tą ogromną determinację. Widać było, że walczy z przeciwnościami losu w sposób absolutnie rewelacyjny, że nie poddaje się, że psychika wygrywa z fizycznością. Kora tyle razy zmieniała naszą rockową rzeczywistość, że tego już jej nikt nie odbierze i to po prostu zostanie. Marek Sierocki wspominał w Polskim Radiu 24, że Kora była niezwykłą, bardzo życzliwą osobą. Mówił, że utwory, które napisała i zaśpiewała, na stałe weszły do polskiej kultury. To jest prawdziwy kanon. Czasami nadużywamy takich określeń, że to ponadczasowe utwory, że to wielki artysta, ale w jej przypadku nie możemy inaczej powiedzieć. To są utwory, które mają już swoją historię, począwszy od tych, które powstały na początku lat 80. poprzez te, które powstały w latach 90. To już kilka dekad i wciąż te utwory są grane w stacjach radiowych i będą grane. Wciąż ludzie kupują płyty Manam. Te utwory będą grane się do końca świata w polskich stacjach radiowych. Przez większość muzycznej kariery Kora była związana z Manamem. Nagrała z tym zespołem 33 single i 18 albumów. Łódzki sąd aresztował na 3 miesiące handlarza dopalaczami. Mężczyzna jest podejrzewany o narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo życia i zdrowia wielu osób. Po zażyciu kupionej od niego substancji zmarła we wtorek w Łodzi 30-latka. Dealerowi grozi do 12 lat więzienia. Warszawa w hołdzie powstańcom. Przed pomnikiem żołnierzy żywiciela na Żoliborzu rozpoczęły się obchody 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wiktor Walasiak, pseudonim Lopek, działał w szarych szeregach, był łącznikiem i nosił kanałami meldunki. Meldunek dowódcy żywiciela ja na przykład nosiłem do generała Chruściela, do dowódcy Powstania Warszawskiego na Śródmieście. Przejście z Żoliborza, tutaj wchodziliśmy tym kanałem przez Martwymstanka i wyjście przy Filharmonii na ulicy Zgoda, no to takie przejście w jedną stronę trwało 8-9 godzin. To nie jest zabawa, forsowanie tych kanałów. A to właśnie na Żoliborzu, jeszcze przed godziną W, rozpoczęły się pierwsze sierpniowe walki. Obroną Żoliborza dowodził pułkownik Mieczysław Roman Niedzielski, pseudonim Żywiciel. Dowódcę wspomina Lidia Wyleżyńska, pseudonim Zora. Pamiętam go doskonale. Pułkownik był średniego wzrostu, bardzo był komunikatywny, bardzo go żeśmy wszyscy lubili, bardzo był łatwy w kontakcie. Główne uroczystości 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego rozpoczną się 1 sierpnia. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Paul Jones w specjalnym filmie umieszczonym na profilu twitterowym Ambasady Amerykańskiej w Polsce pożegnał się z Polakami. Dyplomata we wrześniu skończy 3-letnią kadencję ambasadora w Polsce. Dla mnie i mojej rodziny Polska naprawdę stała się drugim domem. Poznałem tu wiele cudownych osób i przekonałem się, że polska gościnność jest niezrównana. Na zawsze pozostanę przyjacielem Polski i będę osobiście wspierał relacje między naszymi krajami. Podoba mi się, że po polsku mówi się do widzenia, a nie goodbye, bo na pewno jeszcze nie raz odwiedzę Polskę. Serdecznie dziękuję, Polsko. Do widzenia. Paula Jonesa na stanowisku zastąpi kobieta i będzie pierwszą kobietą w historii stosunków polsko-amerykańskich, która obejmie stanowisko ambasadora w Warszawie. To był serwis Trójki. Dla województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, śląskiego i małopolskiego jest ostrzeżenie 2 stopnia. Oznacza to, że w tych rejonach wystąpią niebezpieczne zjawiska meteorologiczne zagrażające zdrowiu, a nawet życiu. Przyczyną jest upał. W wielu miastach temperatura przekroczyła już 32 stopnie. Najchłodniej 25 stopni jest w Gdańsku i w Białymstoku. Trójka.

radiowy Dom Kultury. Zofia Kruszewska w Warszawie, Agnieszka Opszańska mówię dzień dobry z Zakopanego. No i to tutaj zastała mnie ta smutna wiadomość. Kora. Jestem przekonana, że mnóstwo hałasu będzie robiła teraz z zupełnie innego miejsca, a my dzisiaj będziemy opowiadać o artystach, myślę bardzo podobnych do Kory, to znaczy to są osoby, które miały niesamowitą wyobraźnię, niczym nieskrępowane ćwiczenia artystyczne wykonywali, bo taki jest rok Hasiora i z tego powodu właśnie tutaj przybył Radiowy Dom Kultury. No i z nami już pierwszy gość, Anna Surmiak-Wendy, dyrektorka Muzeum Tatrzańskiego. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. I to jest takie, myślę, miłe spotkanie. Zatacza trochę ta historia koło, bo obiecałyśmy z Agnieszką Szydłowską, którą teraz bardzo serdecznie pozdrawiamy, tak ale jest. Postanowiła ćwiczyć odpoczynek w tym momencie, ale wraca niebawem i znowu będziemy w komplecie. Ale obiecałyśmy sobie wtedy, że wrócimy do Zakopanego, żeby opowiedzieć o Hasiorze, bo raz, artysta to fenomenalny z jednej strony, niepokorny, szalony i taki artysta, który... No, to się już dzisiaj chyba coraz rzadziej zdarza, no ale przecież to oczywiście jest też pretekst do tego, żeby opowiedzieć o tym, co się dzieje w Muzeum Tatrzańskim, bo kiedy muzea w całej Polsce praktycznie śpią, odpoczywają, tak wy macie pełne ręce roboty. My mamy pełnię sezonu, ale właściwie w Muzeum Tatrzańskim prawie przez cały rok trwa sezon. Oczywiście lipiec i sierpień to są takie najbardziej gorące miesiące. Wrzesień też jest świetny, też zima, także właściwie trudno powiedzieć, że my tylko w wakacje mamy pełne ręce roboty. Cały czas mamy pełne ręce roboty. No tak, ale z perspektywy tego centrum miasta, w którym teraz jesteśmy i w którym jest nasze takie zorganizowane w świetny sposób studio, to jednak to jest takie oblężenie, bo my tutaj mówimy o sytuacjach takich jak muzea, no ale przecież zachęcamy do tego, żeby wszyscy, którzy tutaj przyjeżdżają, przede wszystkim turyści, zaglądali do muzeów. No ale faktem jest, że to dla was jest taki okres, gdzie wszystkie ręce i nogi są na pokładzie. Tak, wszystkie ręce, nogi i głowy. My specjalnie na sezon letni też wydłużamy godziny otwarcia muzeów naszych i też na przykład nasz gmach główny przy Krupówkach jest czynny 7/7, czyli na okrągło. Tak, i oczywiście zapraszamy do wszystkich oddziałów, ale... Nie do wszystkich, ponieważ trzy w tej chwili są i w tym Villa Koliba, czyli pierwsza willa w stylu zakopiańskim, są zamknięte, dlatego że zaczęliśmy remonty konserwatorskie w nich. Czyli możemy powiedzieć, że zapraszamy do wszystkich otwartych. Do wszystkich otwartych, tak to jest. Oczywiście znajdziemy na stronie Muzeum Tatrzańskiego. No ale właśnie, pretekst, można tak to nazwać, pretekst do naszego spotkania to postać Władysława Hasiora. Udało się uczynić ten rok, 2018, rokiem Hasiora. No i to jest też wasz pomysł na to, jak opowiedzieć o tym artyście. Nie przypominać może nawet, bo Hasiorze nie trzeba przypominać. To jest cały czas artysta, który bardzo mocno wybrzmiewa i wbił się w ogóle w tą tkankę artystyczną, w historię sztuki. Natomiast z punktu widzenia Zakopanego to jest postać niezwykła i cały czas jeszcze żywa tutaj. Tak, to jest postać, artysta niezwykły, wielostronny. Aż trudno uwierzyć, że on był w tak wielu sprawach utalentowany. My w Muzeum Tatrzańskim mamy to wielkie szczęście, że Galeria Władysława Hasiora należy do nas, że Władysław Hasior wszystko zostawił Muzeum Tatrzańskiemu. Staramy się, bo pani redaktor powiedziała, że nie trzeba przypominać. Wydaje mi się, że jednak Hasior przez ostatnie, znaczy nie ostatnie, ale po latach 80. troszeczkę taki był, nielubiany i troszeczkę był jednak zapomniany. My od kilku lat bardzo aktywnie pracujemy nad dziełem Hasiora i też organizujemy bardzo wiele wydarzeń kulturalnych w jego galerii. Zresztą nie tylko, bo też wyjeżdżamy z Hasiorem, że tak powiem, poza Zakopane. 3 lata temu pokazywaliśmy wystawę Hasior Rząsa Kenar w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Teraz jesteśmy, że tak powiem, po słowie z Galerią Opera w Teatrze Wielkim w Warszawie. Będziemy wystawę Władysława Hasiora pokazywać na zakończenie następnego sezonu artystycznego. No i to jest bardzo dobra wiadomość dla Warszawy, no ale tymczasem dla Zakopanego i wszystkich, którzy tutaj przybędą, bardzo dobrą wiadomością jest to, że przygotowaliście mnóstwo działań. Za chwilę będziemy opowiadać o wystawie, która otworzy się już dziś wieczorem, ale to jest rok i plan, który ma swoją kontynuację i zaplanowaliście go na przestrzeni kilku miesięcy. Tak, zaplanowaliśmy szereg wydarzeń. Dzisiaj to otwarcie wystawy jest takim głównym wydarzeniem. Ta wystawa, której kuratorką jest Julita Dębowska, natomiast mamy też zaplanowaną konferencję, która jest będzie w bardzo bliskim związku z tą wystawą. Mamy zaplanowane spacery performatywne, mamy też zaplanowane dwóch artystów kręci dla nas filmy związane z Hasiorem. Zaplanowana jest kontynuacja publikacji notatnik fotograficzny Hasiora, także cały rok pod znakiem Władysława Hasiora, którego 90. urodziny w tym roku celebrujemy. No i oczywiście rocznica to jest tylko punkt wyjściowy, bo można rocznicę obchodzić na różne sposoby. Wy podeszliście do tego w taki bardzo współczesny, nowoczesny sposób, zapraszając współczesnych artystów także do tego, żeby pograli sobie z twórczością Hasiora. No i do tego wszystkiego i o tych poszczególnych elementach, o których pani wspomniała, będziemy jeszcze opowiadać w dzisiejszym programie. No ale to jest też tak, że wszystko, naprawdę wszystko znajdziemy na stronie Muzeum Tatrzańskiego, także na naszej stronie Radiowego Domu Kultury. Tam artykuł, w którym bardzo dużo informacji się znajduje, ale zdaje się, widzę tę karteczkę. Jeszcze coś. Proszę zdradzać, co jest na tej kartce. To znaczy tak, oczywiście zapraszamy wszystkich nie tylko do Galerii Hasiora, ale też do wszystkich naszych otwartych, jak powiedziałyśmy, muzeów, gdzie też odbywają się spotkania ze sztuką, odbywają się prelekcje, odbywają się warsztaty dla rodzin z dziećmi. Też bardzo przygotowujemy się na festiwal literacki, który organizuje miasto Zakopane w dniach 10, bodajże 13 sierpnia, gdzie będziemy prezentować nasz notatnik fotograficzny, najnowszy numer, który już jest w składzie. Notfot, o którym opowie jeszcze dziś Łukasz Gorczyca. Zapraszamy w takim razie. Anna Surmiak-Wendę, dyrektorka Muzeum Tatrzańskiego, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. A my pędzimy dalej, bo za chwilę kolejny gość. We'll be right back. I tak przechodzimy do kolejnego naszego gościa. Dzień dobry. Dzień dobry. Julita Dębowska. Ja przypominam, że jesteśmy w Zakopanem. Powód jest, no powodów jest właściwie parę, ale taki główny to Hasior. Hasior i wystawa w pracowni Hasior Brzozowski Rząsa. No właśnie, to jest wystawa, którą będzie można dziś, uroczyste otwarcie od jutra już. Każdy, kto przybywa do Zakopanego, będzie mógł zaglądać do galerii Hasiora. Miejsca, które jest z jednej strony fascynujące dlatego, bo można obejrzeć tam kolekcję stałą i prace Hasiora, tak, tworzone na przestrzeni lat, jego pracy artystycznej. No ale ta wystawa łączy trzy osobowości, które, no oczywiście, jesteśmy w stanie pomyśleć sobie, że Rząsa, Brzozowski i Hasior łączą się w jakiś sposób, ale tutaj jest bardzo szczególny taki punkt, warsztat. Tak, no to jest taka trochę wystawa jak Zakopane, bo Zakopane jest swoistą składanką i na Zakopane składają się różne elementy i ta artystyczna bohema i ta tradycja kolonii artystycznej. I deszcz, który teraz pada. I deszcz, i góry, i też czasami trochę ten kicz, który nam bardzo przeszkadza, który gdzieś tu się też pojawia, ale który na przykład Hasior bardzo lubił. No i ci trzej artyści to Zakopane właśnie z całą świadomością wybrali na swoje miejsce pracy, na swoje miejsce docelowe, do którego zawsze wracali, więc stąd pomysł na to, żeby pokazać ich razem, ale w taki trochę inny sposób, bo trochę od kuchni. Tak, od tego właśnie warsztatu, bo warsztat w ogóle brzmi dosyć z jednej strony tak dosłownie, jako miejsce pracy artystów, ale z drugiej strony symbolicznie, jako warsztat, którym posługują się już na poziomie symbolu tworzenia, prawda? Tak, czyli mówi się też, że artysta musi zdobyć warsztat, czy musi się nauczyć warsztatu, czyli musi też zdobyć pewne umiejętności, żeby zacząć pracować. No więc pokazujemy z jednej strony to, jak te warsztaty wyglądały. Gdzieś tam pojawiają się te elementy przeniesione z tych warsztatów, które tu w Zakopanem były, ale zmieniły swój charakter, albo są niedostępne dla publiczności, albo musiały się po prostu przekształcić ze względu na potrzeby ekspozycyjne i różne inne. Ale też staramy się pokazać to, w jaki sposób powstaje to dzieło sztuki, że ono nie powstaje od razu, tylko że to jest pewien proces, który ma swoje etapy, że trzeba na przykład poczekać, żeby farba wyschła, żeby nałożyć kolejną warstwę tej farby, tak jak w przypadku Brzozowskiego, że trzeba poczekać, aż beton zaschnie, kiedy się go wleje w dziurę w ziemi, tak jak w przypadku Hasiora, czy trzeba po prostu odczekać, dać rzeźbie odpocząć, zastanowić się nad tym, co się chce pokazać, jak się zaczyna rzeźbić, tak jak w przypadku Rząsy. Tak, i oczywiście o Brzozowskim i o Rząsie jeszcze dzisiaj będziemy dużo opowiadać, ale to jest tak, że Hasior to jest postać związana. On zresztą kochał Zakopane, on z pełną premedytacją, kochał, nienawidził, ale z pełną premedytacją też chciał tutaj zostać, tworzyć. Postać niezwykle barwna i chociażby odwiedzając galerię Hasiora, no to jest takie miejsce, za którym, tak samo jak za jego pracownią, ciągną się historie niestworzone. No tych historii jest bardzo dużo, bo Hasior tą galerię, którą my dzierżymy jako Muzeum Tatrzańskie, otworzył w 1985 roku i od tamtej pory, ponieważ to jest dosyć duża przestrzeń, to jest dawna leżakownia Sanatorium Warszawianka, którą Hasior sobie wybrał spośród innych budynków w Zakopanem właśnie na stworzenie takiego miejsca kreatywnego, twórczego, do prezentacji ekspozycji, ale też do spotykania się przede wszystkim z publicznością. Więc do tej pory ta publiczność wspomina, jak u Hasiora bywała na pokazach slajdów, które Hasior gromadził, przy pomocy których opowiadał o sztuce, o źródłach swoich inspiracji. Tam słynna herbatka się pojawiała. I tam się pojawiała właśnie herbatka z intencją i rytuał parzenia tej herbaty też jest opisywany i to jest bardzo też ciekawe, że każdy przychodzi z inną wersją tej herbaty i z inną wersją tego rytuału, ale gdzieś cały czas w świadomości jest to, że Hasior ze wszystkiego robił pewnego rodzaju akcje, że te akcje efemeryczne organizowane dla publiczności ze sztandarami, czy z aniołami, czy z różnego rodzaju rzeźbami. To jedno, natomiast to, w jaki sposób kreował tą rzeczywistość wokół siebie, to jest też swego rodzaju akcja. I to mieszkanie było takim dużym asamblażem i ta ekspozycja, którą prezentujemy, jest takim właśnie totalnym asamblażem Hasiora i to, co właśnie robił w tym swoim mieszkaniu, to także swego rodzaju akcja właśnie dla publiczności, do komunikacji z publicznością też. Hasior, zwierzę artystyczne, zwierzę w świecie sztuki, ale też artysta, który bardzo myślał o tym, jak tworzyć dla ludzi, jak bardzo przyziemna materia jest ważna, ta przyziemna, nie górnolotna, nie tylko symboliczna. On robił dla ludzi i tworzył z myślą, że może będzie to krytykowane, ale jednak ma to w jakiś sposób poruszyć. I zapraszamy, bo zarówno Galeria Hasiora w Zakopanem da nam bardzo dużo materiału do przeróżnych ścieżek, którymi będziemy podążać, jeżeli chodzi o jego twórczość, ale do tego jeszcze Brzozowski i Rząsa. Wystawa trwa długo. Dzisiaj otwieramy i będzie mnóstwo czasu, żeby ją odwiedzić. Tak, i kończymy ją 21 października. Kończymy konferencją naukową, na którą już mamy kilka zgłoszeń, nawet bardzo interesujących zgłoszeń, bo między innymi Łukasz Gorczyca, Karol Hordziej, Anna Baranowa, Agnieszka Jankowska-Marzec z wystąpieniami na temat właśnie pracowni i też twórczości artystów i też program artystyczny, który wokół tego się będzie działo. No i oczywiście to jest bogaty program, o jego elementach będziemy jeszcze dzisiaj opowiadać, a my tymczasem już do widzenia. Julita Dębowska. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci bardzo. Biegnij, bo wiem, że to jest tuż przed otwarciem wystawy i to jest taki gorący jest czas. Gorąco, tak. Zatem ruszamy. Dziękujemy. Radiowy Dom Kultury z Zakopanego dzisiaj. Podśpiewuję trochę, bo czym muszę dodać sobie, ani muszę. Pada tutaj jak diabli. No, ale oczywiście jest tak, że mówimy bardzo dużo o tym, co dzieje się w związku z Hasiorem i Rokiem Hasiora. No, ale nie zapominamy o całej Polsce. Jako pierwsza poleca Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry, to ja. Chciałam zaproponować wyprawę do miejsca, które odwiedziłam przed rokiem i zachwyciło mnie jako miejsce, ale przede wszystkim także jako miejsce tworzone przez ludzi, którzy do Szczebrzeszyna przyjechali w związku z festiwalem Stolica Języka Polskiego. Z nami kuratorka głównego programu, Justyna Sobolewska. Dzień dobry. Dzień dobry. No już po raz czwarty w tym roku festiwal Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie od 5 do 11 sierpnia. Bardzo dużo się będzie działo. Znowu wspaniali goście i intrygujące tematy. Może najpierw ogólnie powiedz, co w tym roku jest najważniejsze. Wszystko jest najważniejsze, oczywiście. Natomiast patronami w tym roku są skamandryci i wokół tego będzie rzeczywiście dużo się działo i będziemy i słuchać wierszy i będziemy dyskutować o wszystkich razem i każdym z osobna, na przykład o losach poszczególnych postaci, które były zupełnie różne. O tych, którzy są zapomniani i którzy są dzisiaj dobrze pamiętani, tak jak na przykład Jarosław Iwaszkiewicz. Będzie dużo Tuwima, będzie dużo Lokomotywy też. Będą też postacie wokół skamandrytów, bo myślę, że nie powinno zabraknąć na przykład Zuzanny Ginczanki, jednej z najważniejszych poetek, która też przyjaźniła się z nimi, więc skamandryci. A poza tym najważniejsi pisarze współcześni polscy. Będą też goście zagraniczni. Będzie syryjska poetka, która właśnie pisze o tym, co się dzieje w Syrii. Będą też Ukraińcy. Będzie poezja, będzie proza, będzie literatura faktu, będą też kryminały. Będzie też nasz tradycyjny mecz poetycki. Właśnie Lokomotywa będzie przedmiotem tego meczu. Będą też świetne koncerty. Hanna Banaszak, będzie Jan Młynarski ze swoim zespołem i mnóstwo innych rzeczy. Właściwie aż się dziwię, że udało się to wszystko zmieścić w ciągu tygodnia, bo tyle trwa ten festiwal. Bardzo bogaty program i teraz wszystko w rękach i uszach, nogach publiczności, która odpowie na wasze propozycje. Rzecz jasna, to jest taka skrótowa forma przedstawienia programu, a i tak to nie wszystko, bo są jeszcze nagrody. Tak, po raz pierwszy w tym roku wręczymy pierwszą w Polsce nagrodę dla redaktora wydawniczego, bo za każdą książką, za każdą świetną książką stoi też redaktor. Mało się o tym pamięta, mało się o tym mówi. Myślę, że postacie redaktorów są najbardziej zapomniane w całym świecie literackim, a nie słusznie, bo rzeczywiście dzięki nim powstaje wielka literatura. Właśnie pisarze przypominają, pisarze mówią o tym, jak ważna jest praca redaktora. Wybierzemy w tym roku po raz pierwszy wielkiego redaktora i tę nagrodę będziemy przyznawali co rok. Przypomnij proszę, na jakiej stronie można szukać informacji na temat festiwalu i co z warsztatami, czy jest szansa jeszcze, aby się na nie zapisać? Trwają zapisy na warsztaty, cały czas jeszcze można się zapisać. Warsztatów jest bardzo dużo i są nie tylko literackie, bo to są też warsztaty przyrodnicze, wędrówki z Adamem Wajrakiem, Stanisławem Łubieńskim, są też warsztaty botaniczne, najrozmaitsze, zapraszamy. Wszystkie informacje są na stronie www.stolicajęzykapolskiego.pl. Tam jest szczegółowy program i właśnie warsztat. Bardzo Ci dziękuję. Justyna Sobolewska, kuratorka głównego programu festiwalu, była naszym gościem jeszcze z Warszawy, ale już niebawem Szczebrzeszyn od 5 sierpnia. Pozdrawiamy. Dziękuję. Agnieszka Szydłowska polecała, Justyna Sobolewska zapraszała, a my powtarzamy. stolicajęzykapolskiego.pl to jest strona, na której znajdziemy wszystkie szczegóły, a także w naszym artykule radiowo-domowo-kulturalnym, który znajdziemy na stronie Trójki. Chase. I to dziewczyny z znakomitego zespołu Dog Whistle. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze razem pograją ładnie. A ja zapraszam na wystawę do Wrocławia. Wystawę, która połączy się tutaj z tymi wydarzeniami zakopiańskimi, ponieważ jej bohaterem jest Tadeusz Brzozowski, artysta, którego także zobaczymy na wystawie w galerii Hasiora. Niezwykły tytuł, który oczywiście można gdzieś na różne sposoby sobie odczytywać. Tu strzyka, tam łupie, ale rży, a w sumie kąsa. Tadeusz Brzozowski, inspiracje, konteksty, ślady. To jest zaproszenie do pawilonu Czterech Kopuł we Wrocławiu, a zaprasza nas Anna Chmielarz. Mierzymy się ze sztuką Tadeusza Brzozowskiego, jednej z najwybitniejszych postaci w polskiej sztuce XX wieku, ale nie tylko. Człowieka, który odcisnął swoje piętno też na sztuce europejskiej, który w latach 60. należał do artystycznej czołówki Europy i wypracował jedyną w swym rodzaju alchemię koloru, która była zjawiskiem naprawdę wyjątkowym w europejskiej sztuce XX wieku. Jego niezwykłe, pełne tajemniczych przestrzeni, wielowarstwowych struktur i świetlistych barw dzieła tworzą wieloznaczną, wciąż uniwersalną i przewrotną opowieść zbudowaną na zasadzie konfliktów, przeciwieństw, radości wpisanych w ludzką egzystencję. Wystawa jest pomyślana tak, że jest zorganizowana w stulecie urodzin tego wybitnego artysty, który był malarzem, rysownikiem, scenografem i wspaniałym pedagogiem. I pokazujemy sztukę Tadeusza Brzozowskiego z trochę innej strony, w kontekście jego inspiracji. Sztuką dawną, sztuką jego przyjaciół, artystów, takich wybitnych postaci jak Tadeusz Kantor, Magdalena Abakanowicz, Alina Szapocznikow, Jerzy Tchórzewski, Władysław Hasior, Antoni Rząsa, w kontekście sztuki jego uczennic, takich jak Izabela Gustowska czy Aldona Mickiewicz, ale też innych młodych artystów, takich jak Jakub Julian Dziółkowski czy Piotr Janas, których łączy w nim podobne widzenie świata, poczucie humoru. I myśl przewodnia właśnie narracji ekspozycji to ta pierwsza część tytułu wystawy, właśnie fragment wypowiedzi Brzozowskiego na temat jego własnej sztuki. I ta myśl bardzo trafnie oddaje też charakter prezentowanych przy tej okazji dzieł właśnie wszystkich twórców, których pod względem i formy, i egzystencjalnych treści można powiedzieć, że w tych pracach właśnie i strzyka, i łupie, i rży, i sumienie kąsa. Wystawa jest też pomyślana tak, że pokazuje bardzo dużo dzieł, bo jest ich ponad 250. Bardzo dużo tych śladów i inspiracji pokazuje dzieła od XVI wieku do XXI wieku. Mamy tu i malarstwo, i rysunki, i asamblaż, i rzeźbę, i tkaninę. Pokazuje Brzozowskiego jako erudytę, artystę wszechstronnego. Pokazujemy całą ewolucję procesu twórczego artysty od rysunków dziecięcych, niesamowicie uroczych, w których już przejawiał niezwykły zmysł obserwacji, to przewrotne poczucie humoru i zainteresowanie ciałem człowieka, jego psychiką, aż do prac ostatnich, do ostatniego niedokończonego obrazu, który powstał w 1987 roku. Także serdecznie zapraszam, tych wątków jest bardzo dużo. Wiele prac jest pokazywanych po raz pierwszy. Wspaniale bawił się też słowem i to wszystko też można zobaczyć na tej wystawie. Widzowie chętnie wchodzą w interakcję z tymi dziełami, ponieważ ta sztuka właśnie jest zawieszona pomiędzy słowem a obrazem, pomiędzy słowem, który wywołuje obraz, a słowa i tytuły obrazów i rysunków Tadeusza Brzozowskiego są bardzo specyficzne, surrealne, przewrotne, ironiczne i groteskowe. Jeżeli są Państwo ciekawi, dlaczego szczery lokaj stąpa cicho, co to był Zydbat, dlaczego solitera graf nie kocha, czym był Mantelzak i dlaczego Maracz Czabdż Dżuczka, zapraszam serdecznie na wystawę w pawilonie Czterech Kopuł do 12 sierpnia. Także serdecznie zapraszam. A ja oczywiście polecam, żeby tą ciekawość swoją pobudzać na wystawie. Pawilon Czterech Kopuł we Wrocławiu to moje szczere, dobre polecenie. Feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. See me new Rolex, that I get the sergeant picks. So me got so old, come on, we're making money. Oh, Babylon a chat to me funny. Oh, through the city Lexus Jeep, that I get the sergeant weak. So me got so feel my motion, feel my motion. Music is from the street, designed to got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming. Feel my motion. Music is from the street, designed to make you move your feet. Feel my motion, feel my motion. Radiowy Dom Kultury dzisiaj jest z Zakopanego, a Michał Margański przesyła nam pocztówkę z Płocka. To zawsze zaczyna się tak samo. Na wstępie wyłania się piękna, olbrzymia przestrzeń. Z perspektywy Warszawy czy Krakowa bardzo szeroka Wisła. Potężny most, stare monumentalne budynki przemysłowe po drugiej stronie i u podnóża kilka scen, na których już niebawem pojawią się muzycy. W tym roku po raz 13. Od wczoraj na rynku i płockiej plaży trwa festiwal Audioliver. Całość rozpoczęła się w dobrych nastrojach, ponieważ jeszcze przed startem okazało się, że sprzedano wszystkie karnety. Szósta z rzędu, wyprzedana edycja. Mówi Marta Berto. Marta jest odpowiedzialna za komunikację w festiwalu Audioliver. 13. edycja w ogóle, skarpa pełna ludzi, gorąca lipcowa noc, Tajlandia w Płocku. Cóż więcej mogę powiedzieć, wszyscy są szczęśliwi. Przed nami jeszcze cała noc zabawy, właściwie dopiero wydaje mi się, że skarpa się wypełnia z tego, co teraz patrzę, jak kolejne tłumy schodzą ze schodów. Myślę, że jeszcze wszystko przed nami. Maribu State to duet, który brzmiał, kiedy wszedłem na festiwal, z takim poczuciem, że zbyt delikatnie. Po nich Damian Lazarus, będący chyba najlepszym akcentem wieczoru, przyciągający rzekę ludzi Bonobo z towarzyszącą ekipą muzyków, świadomie i pięknie brzmiące techno Richiego Houtina, podane chyba jednak mimo wszystko zbyt monotonnie i bez pomysłu, i ciągły, szybki beat przypominający stylistykę Trezora z lat 90. Wciąż są miłośnicy tego typu brzmień, bo każda ze scen momentami bywa wypełniona po brzegi, ale dla mnie, przyznam, było to zdziwienie, że po tak obfitej, stylistycznej, zeszłorocznej edycji właściwie wciąż słyszę surowe techno. Najważniejszy punkt wczorajszego programu oraz plan na piątkowo-sobotnią noc miał wypełnić Maceo Plex. Tymczasem okazało się, że Maceo Plex wpisał się w bity, które można by chyba zagrać na festiwalu Sunrise. Za szybko i zbyt monotematycznie. A może za szybko tylko dla mnie, bo w końcu człowiek jest już po 40. Czekam w każdym razie na dziś. Tej nocy w Płocku wystąpią m.in. Bass Astral, Glitch Map, Camp, Loco Dice i John Talabot. Miłośnik tego typu brzmień po 40, Michał Margański. Można go spotkać w Płocku na festiwalu Audioliver, który trwa. Dziękujemy bardzo za tę pocztówkę i opowieść, a my za chwilę będziemy gościć kolejną osobę. a ze mną już Magdalena Ziaja. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Bo korzystając z tego, że jesteśmy w Zakopanem z programem, pomyślałam, że też opowiemy o jednym bardzo ważnym wydarzeniu, które no, jest jeszcze za miesiąc właściwie, bo teraz są przygotowania. Mowa tutaj o spotkaniach z Filmem Górskim. To jest takie spotkanie. Spotkanie to jest małe słowo, ale właściwie bardzo rozbudowany program, który tworzysz. Spotkanie nie tylko ważne dla specjalistów, ale także dla wszystkich tych chyba, którzy kochają góry. Tak, też dla tych, którzy kochają film, kochają wyczyn sportowy. Ta impreza jest bardzo, bardzo interdyscyplinarna. Odbywa się już po raz 14 w tym roku, w dniach 30 sierpnia do 2 września. Jest to jedna z największych imprez w branży festiwali filmów górskich w Polsce. Ideą przyświecającą organizacji tego wydarzenia jest spotkanie ludzi, których pasją są góry, a z drugiej strony, jak już wspominałam, promocja filmu górskiego, promocja literatury górskiej, promocja też dokonań sportowców górskich. Jest to impreza interdyscyplinarna i chociaż osią festiwalu są filmy, oczywiście, międzynarodowy konkurs filmowy, to w ramach samego wydarzenia dzieje się znacznie, znacznie więcej. Będą to spotkania z wybitnymi wspinaczami, himalajstami, autorami książek. Będą zawody wspinaczkowe, edycja Pucharu Polski we wspinaniu bulderowym. Będzie szereg warsztatów górskich w Tatrach i w Zakopanem. Będą zajęcia dla dzieci edukacyjne, sportowe, targi outdoorowe i mnóstwo, mnóstwo innych aktywności. Tak, zresztą przyzwyczailiście do tego, że jest to spotkanie i taka platforma do tego, żeby o górach rozmawiać i opowiadać na wiele sposobów. Filmy są oczywiście podstawą i można już zaglądać sobie w program, można już podejrzeć, oczywiście, co zobaczymy. Oczywiście na naszej stronie internetowej www.spotkaniazakopane.pl w zakładce program. I to są filmy, które są bardzo skrupulatnie selekcjonowane, filmy z całego świata, które są zapraszane do spotkań, do tego festiwalowego rozdania. No ale przecież goście, jeżeli możemy wymienić kogoś wśród gości, których szczególnie spotkanie z nimi polecasz w tym roku. Festiwal to faktycznie nie tylko filmy, to też spotkania z wyjątkowymi gośćmi, osobowościami górskimi. W tym roku zaprosiliśmy ponad 40 osób z całego świata. I chciałabym zacząć tutaj od spotkania, w którym weźmie udział Elizabeth Revol, Adam Bielecki, Piotr Tomala, Jarosław Botor. No i myślę, że to będzie ekscytujące spotkanie, które elektryzuje wielu tutaj przybywających na spotkanie. Tak, takie też mamy poczucie, ponieważ bardzo wiele osób właśnie o to spotkanie nas pyta, ponieważ będzie to pierwsze spotkanie, podczas którego osoby te opowiedzą o spektakularnej akcji ratunkowej pod Nanga Parbat. Jest to jedno z najgłośniejszych wydarzeń w świecie himalajzmu tego sezonu. Tak, i oczywiście nie jedyne. I będzie można to wszystko w jakiś sposób poczytać sobie i opowiedzieć, bo gości jeszcze mnóstwo. No ale zachęćmy i przypomnijmy daty przede wszystkim. Kiedy się widzimy? 30 sierpnia do 2 września. Zakopane, Górna Rówień, Krupowa, Kino Sokół oraz Tatry. Magda Ziaja, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. No i oczywiście zapraszamy na festiwal, a wszystkie szczegóły na spotkaniazakopane.pl. A my słyszymy się w 2 godzinie. Greedy go-getter gone, luxury of stuff. I'm seedy and the ho-ho-ho-ho-ho, dancing with myself. I get into my bed, I do it to myself. Zapraszamy do reklamy. Im ciężej, tym lepiej.